Rachaita vidma kataranno gariyo yadvajema yadivano jyehu yadevahdvana jijivishamaste vastitha kamukhidhat rashtra. हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। हरे कृष्ण। इस अवस्था में अर्जुन किम कर्तव्य विमूढ़ा, उसका मतलब किम कर्तव्य, मेरा कर्तव्य क्या है, इसके बारे में मोहित थे, क्या करना चाहिए। आगा धृतराष्ट्र के पुत्रों के द्वारा जीते जाता था तो नुकसान था, और आगा अर्जुन के पक्ष जीते हुए तो वो भी नुकसान था, क्योंकि धृतराष्ट्र के पुत्रों के पक्ष में द्रोणाचार्य भीष्म इत्यादि गुरुजन थे, और चाहे भी दुर्योधन दुशासन इत्यादि मार गए हैं या नहीं मारे, तो अर्जुन की प्रीति थी दुर्योधन के लिए। दुर्योधन एक नंबर दुष्कृति, मतलब बदमाश था, अजन्म बदमाश जन्म से, फिर भी अर्जुन इसलिए कुछ स्नेह, इसलिए अर्जुन सोच रहा था कि अगर दुर्योधन और दुर्योधन के दल सब मार जाएंगे तो हमारे नुकसान हो, क्योंकि वो सब हमारे बंधु बंधव भाई इत्यादि है। तो इसी अवस्था में अर्जुन सोच रहा था कि दूसरा तरह अंतराय होते, अगर हम जीते जाएंगे तो नुकसान होगा, और अगर हम हार जाएंगे वो भी नुकसान होगा। तो उस वास्तव में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछे, मेरा कर्तव्य क्या है, क्योंकि अर्जुन नहीं जानता था। तो ऐसा है भौतिक वास्तव में, सब वैसे, तो जो भी हम करते हैं नुकसान हो। जैसे कि लोग सोचते हैं कि मैं अभी स्कूल कॉलेज में पढ़ता हूँ तो डिग्री मिल के अगर अवसर हो मैं अमेरिका जाऊंगा और काफी पैसे मिलेंगे या अच्छा सर्विस मिलेगा, काफी पैसे मिलेगा। तो अगर नहीं मिलेगा हम अफसोस होंगे, नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, डिग्री मिला लेकिन जॉब नहीं मिला, और अगर मिलेंगे तो अगर सर्विस मिलेंगे तो वो उसमें भी चिंता होगा, इतना परेशान होते हैं सर्विस करने के लिए, और अंत में सब मार जाते हैं। भौतिक जीवन का अंतिम पल क्या है, मृत्यु, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, बचाने के लिए संघर्ष होते हैं, लेकिन बहुत संघर्ष करके भी सब मार जाते हैं, यही भौतिक जीवन। तो सब अर्जुन के रास्ते में है, लेकिन सब अर्जुन के समान और जैसे अर्जुन बुद्धिमान नहीं है। अर्जुन एक असाधारण व्यक्ति थे, क्योंकि सोच रहा था क्या करना चाहिए, तो जो भी करना है नुकसान, लेकिन सब लोग इतना बुद्धिमान नहीं है, तो देखते हैं सब ऐसे संघर्ष करते, मैं भी संघर्ष करता हूँ और अंत में सब मर जाएंगे, फिर भी ऐसा सोचना नहीं करते, सोचते ठीक है अच्छा हो हम काम करेंगे, तमाशा देखेंगे, पैसा फेंकेंगे, हम सुखी रहेंगे, वैसे सोचते। लेकिन कभी भी नहीं सोचते कि इसमें क्या सुख है। अगर हम बिरला टाटा हिंदू जा रॉकीफेलर इत्यादि, क्या हम सुखी होंगे, शांति मिलेंगे, ऐसा नहीं सोचते। और इतना बड़ा व्यक्ति होने के भी क्या फल होगा, क्योंकि बिरला टाटा वो सब भी मार जाते, और उसके बाद आप इस जीवन में अगर बिरला हो तो कोई गारंटी नहीं है कि अगली जीवन में आप बिरला होंगे। बहुत संभव है आप बिरला की बिली होंगे, वो संभव है। तो अगर आ सकती हो कि मैं बिरला हूँ, मैं ये मेरा मकान है, राजमहल है, तो अगर आ सकती हो तो एक ही मकान में जन्म ले सकते, लेकिन मानव रूप में कि नहीं वो दूसरा प्रश्न। तो ऐसा होते एक बार श्रील प्रभुपाद स्वीडन स्टॉकहोम में, तो स्टॉकहोम में थे तो हमारे भक्तों एक किराया घर लिया वो प्रचार केंद्र करने के लिए। तो प्रभुपाद को दिखाया ये घर है, ये कमरा है, वो कमरा है। तो उस समय एक इधर चुआ वो कमरा में प्रभुपाद बोले वो ये मकान का मालिक था, ये मकान बनाया उसका पूर्व जन्म, आ सकती थी यही मेरा मकान है, इसलिए वापस आया एक ही मकान में। लेकिन कैसे आया, मानव रूप में नहीं है, चुहा का रूप में। तो ऐसा होता है, यही संसार है। तो एक जीवन इतना बड़ा हो सकता है, लेकिन उसके बाद 84 लाख प्रकार जीव जाती है, कोई गारंटी नहीं है कि हम मानव शरीर मिलेंगे। तो मानव शरीर मिल के भी उसमें भी जैसे पशु अंग जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख होते दुख होते दुख होते। अगर पुण्य कर्म करने से हम स्वर्गवास प्राप्त करेंगे तो वहां पर भी चिंता होते और वहां से भी पतन होते। चैतम भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विषं। श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि बहुत पुण्य कर्म करने से एक व्यक्ति स्वर्ग जा सकते हैं, लेकिन वो पुण्य जब क्षीण होते है वापस पतित होते हैं, फिर शंकर शंकर शंकर। तो यही भौतिक जीवन। तो इसलिए अर्जुन एक असाधारण बुद्धिमान व्यक्ति होकर श्री कृष्ण को बोले कि मैं मोहित हूं, नहीं जानता हूं क्या करूं। तो सब लोग ऐसे नहीं, तो अंदर में मोहित, लेकिन बाहर दिखाते हैं कि ठीक है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, सब ऐसे करते नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं कोई, लेकिन सबका समस्या है, सब चिंतित रहते। लेकिन सब सोचते हैं ठीक है अभी मेरा प्रॉब्लम है, मैं कुछ समाधान करूंगा, एक दो महीना में सब ठीक हो जाएगा। ऐसे लोग ऐसे बोलते हैं ठीक है मेरा कुछ प्रॉब्लम है, मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, थोड़ा समय सब ठीक हो जाएगा, फिर मैं सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है, भौतिक जीवन में ऐसा कभी नहीं होते। तो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा फिर दूसरा प्रॉब्लम आता है, और एक समस्या का समाधान करने में अब दूसरा समस्या की उत्पत्ति होती है। वैसे यही भौतिक जीवन है, लेकिन ज्यादा लोग अंधा नहीं देखते हमारे क्या स्थिति है। तो इसलिए सोचना चाहिए हम कहाँ जा रहे हैं। इस जन्म के बाद मृत्यु होते हैं, मृत्यु के बाद क्या होते हैं, ऐसे सोचना चाहिए। वो आधुनिक आधुनिक काल का एक बहुत बड़ा दोष है कि लोग इतना व्यस्त रहते हैं, कि समय नहीं मिलते है सोचने के लिए, इतना व्यस्त रहते है, सुबह से ऑफिस जाते हैं फिर वापस आते हैं, टेनिस क्रिकेट खेल, समय नहीं है, हमेशा व्यस्त। टीवी देखते हैं तो आज क्रिकेट टीवी पर माई क्रिकेट, आज फिल्म हिंदी मूवी, इतना व्यस्त हो, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन कोई नहीं रुकते है और शांति में सोचते, ऐसा कोई नहीं करते, सब एक काम करते फिर दूसरा काम करते फिर दूसरा काम करते फिर सोते फिर वापस व्यस्त रहते, लेकिन कोई शांति में ऐसा नहीं सोचते हमारे जीवन का क्या उद्देश्य। तो अर्जुन युद्ध भूमि में जिसमें शांति का सवाल नहीं था, युद्ध भूमि में इस प्रकार तत्व दर्शन के बारे में सोच रहा था कि हमारे कर्तव्य क्या, इस प्रकार जंजाल में क्या करना चाहिए और वो समस्या का समाधान मिलने के लिए अर्जुन श्री कृष्ण से पूछे। श्री कृष्ण आदि गुरु है, कृष्ण वंदे जगत गुरु, गुरु का मतलब जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त है, जो दूसरों को वो भक्ति रास्ते दिखाते हैं कैसे श्री कृष्ण चरण प्राप्ति होती है, लेकिन आदि गुरु श्री कृष्ण, क्योंकि श्री कृष्ण आदि पुरुष है और सब दूसरे जीव जो है श्री कृष्ण से प्रकाशित होते, अहम सर्वस्य प्रभु मथ सर्वम प्रभु, सब कुछ जो है जड़ और जीवित सब श्री कृष्ण से आते हैं, हम भी जब प्रदा पिता श्री कृष्ण कहते सर्व योनि शुकुंतया क्या क्या पंख से आवाज आते है, ठीक है उसको बंद कर लो। तो सब श्री कृष्ण के अंश है, माई वंश जीवलोक जीव भूत सनातना, तो श्री कृष्ण आदि पुरुष है, गोविंद आदि पुरुष तम हम भजामि, और श्री कृष्ण ज्ञान विशेषकर आध्यात्मिक ज्ञान का आधार है, तो इसलिए श्री कृष्ण आदि गुरु है और श्री कृष्ण स्वयं के बारे में सिखाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभु, मैं सब वस्तुओं का श्रोत हूं, और जो गुरु है श्री कृष्ण आदि गुरु है और सब दूसरे गुरु जो है ऐसे शिक्षा देते हैं कि श्री कृष्ण सब वस्तुओं के श्रोत है। श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधमन परित्यज माम एकम शरणम व्रज, और सब दूसरे प्रकार धर्म छोड़ के केवल मेरे चरणों पर आश्रय लो, और जो गुरु है वैसे ही नहीं करते, जो गुरु है नहीं करते है कि सब सभी प्रकार धर्म छोड़ के मेरे चरण पर आश्रय लो, कहते है सभी प्रकार धर्म छोड़ के श्री कृष्ण के चरणों में आश्रय लो। तो श्री कृष्ण आदि गुरु है, आदि पुरुष है, और जो गुरु है, गुरु का मतलब जो तत्वदर्शी परम तत्व का साक्षात्कार करते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। तो श्री कृष्ण आदि गुरु है और अर्जुन को कहते हैं कैसे सभी प्रकार समस्याओं से हम मुक्त हो सके, तो कैसे अर्जुन का प्रस्ताव था कि अभी मैं युद्ध भूमि में हूं, अच्छा नहीं लगता, अच्छा हो मैं सर्वधा मंत्री अर्जुन का तो सर्व युद्ध परित्यज वो लड़ाई छोड़, ठीक है मैं भिखारी हूंगा जंगल जंगल, ये लड़ाई करना अच्छा नहीं है, वो अर्जुन की युक्ति थी, ऐसे करना चाहिए अर्जुन का प्लान। तो आगे लड़ाई नहीं करूंगा तो ये सब समस्या नहीं हो। लेकिन श्री कृष्ण बोले नहीं, लड़ाई करो। तो कैसे, अगर लड़ाई करना है तो समस्या होगा, हार जाना या जीतना में दोनों में समस्या हो, नुकसान हो। तो अर्जुन की युक्ति थी ठीक है, हम लड़ाई छोड़ेंगे। लेकिन श्री कृष्ण बोले ना, अगर छोड़ना हो तो दूसरा समस्या आएगा और सब दोनों पक्ष, आपन पक्ष है और शत्रुओं के पक्ष है, सब तुमका तिरस्कार करेंगे। वो क्या नपुंसक अर्जुन, सब वैसे कहेंगे नहीं, दूसरा नुकसान है। और दूसरी बात है कि तुम क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय का कर्तव्य लड़ाई नहीं, लड़ाई करना, भाग जाना नहीं। और तीसरी बात है कि मेरी इच्छा है वो सबसे बड़ी है, कि मैं भगवान हूं और तुम मेरा दास हो, और मेरी इच्छा है कि तुम लड़ाई करोगे, तो मेरा आदेश के अनुसार तुम लड़ाई करो। तो वास्तव में अर्जुन का लड़ाई करना या नहीं करना वो सबसे बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अर्जुन क्या श्री कृष्ण का आदेश पालन करें वो सबसे बड़ी बात। अगर श्री कृष्ण बोले लड़ाई मत करो तो अगर श्री कृष्ण वैसे बहुत थे, तो अगर अर्जुन लड़ाई किया तो वो अधर्म हो। लेकिन क्योंकि श्री कृष्ण बोले तुम लड़ाई करो, इसलिए अर्जुन के लिए लड़ाई करने की आवश्यकता। तो गीता ऐसा बहुत लोग बोलते हैं, तो गीता में क्या वो हिंसा होते हैं जो अधर्म के नहीं, तो परम धर्म क्या है? तो एक शास्त्र में एक वो बौद्ध शास्त्र में, बुद्धिस्ट शास्त्र में अहिंसा परम धर्म लिखना है। लेकिन सबसे बड़ा धर्म क्या है? श्री कृष्ण का आदेश पालन करना, वो सबसे बड़ा। हिंसा वो भौतिक स्थिति पर, इस भौतिक स्थिति में अहिंसा का कोई सवाल नहीं, हिंसा होगा। देखते हैं वो सब जैन साधु और साध्वी, तो क्या वो ऐसा कब कब लगाते हैं मुंह पर, जैसे कि कोई क्या वो सही कीट कीट मुंह में नहीं आएगा, और रास्ते में झाड़ू लगाते, लेकिन झाड़ू लगाना में वो छोटी वो चिट्ठी सब मार जा सकते। तो अहिंसा का कैसे संभव होगा? अगर अटल बिहारी वाजपेयी अहिंसा अहिंसा कहेंगे तो पाकिस्तानी और सबको क्या कहेंगे? ठीक है तुम अहिंसा करो, हम हिंसा करेंगे। हिंसा करना चाहिए, इसलिए क्षत्रिय है वो सब दादमाश से, साधारण लोग दादमाश लोग से रक्षा करना। क्षत्रिय का मतलब क्षति, मतलब डर नुकसान, और त्रायत है जो हमको रक्षा करते। तो जैसे कि आज ऐसे क्षत्रिय ब्राह्मण कुछ नहीं है, लेकिन वो फौज है, तो फौज तो दूसरे लोगों तो पाकिस्तानी फौज हमको रक्षा करते। तो एक ही बात है कि अगर हम हिंसा करेंगे तो दूसरे जो अहिंसावादी नहीं है तो हिंसा करेंगे, तो एक अच्छा नहीं है। लेकिन अगर नहीं करेंगे और बहुत खराब होगा कि जो हिंसा करने वाले जो अन्याय से हिंसा करते हैं आएंगे और हमको एकदम लूट करेंगे, मार देंगे इत्यादि, तो पुष्प का हिंसा करना चाहिए, जैसे कि वो सब बदमाश नहीं आ सकते, तो कुछ हिंसा करना चाहिए। अगर वो हिंसा नहीं करना है तो और बहुत बहुत हिंसा होगा। तो हिंसा पर अहिंसा परम धर्म संभव नहीं है। अहिंसा अच्छा है, गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि अहिंसा अच्छा है, लेकिन पूरा अहिंसा का सवाल नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को बोले तुम लड़ाई करो, क्योंकि दुर्योधन के पक्ष तो जैसे पाकिस्तानी फोक्स है, मतलब वो सब बदमाशी, सब बदमाशी के। तो हिंसा परम धर्म वो एक विचार है, लेकिन श्री कृष्ण का वचन पालन करना वो सबसे बड़ा धर्म है। तो अर्जुन श्री कृष्ण अर्जुन को बोले लड़ाई करो, आज श्री कृष्ण हमको नहीं करते, वो विशेषकर अर्जुन के लिए था, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय था और उस समय अर्जुन का कर्तव्य था लड़ाई करना। कलि युग में सबसे सभी युग में सबसे महत्वपूर्ण भक्ति, जैसे कि गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बोले तुम लड़ाई करो, लेकिन नाम अनुस्मरण युद्ध है, मुझको स्मरण करके लड़ाई करो। तो सबसे महत्वपूर्ण उपदेश जो है गीता में श्री कृष्ण की भक्ति करना। और कलि युग में हरि नाम के द्वारा अर्जुन के लिए वो उपदेश था लड़ाई करना, और हमारे लिए हरि नाम करना। और जैसे कि श्री कृष्ण अर्जुन को बोले नाम अनुस्मरण युद्ध च, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय थे, तो नाम अनुस्मरण मतलब मुझको स्मरण करके, युद्ध च मतलब जो भी काम करना है करना चाहिए, ऐसा नहीं है जैसे अर्जुन का प्रस्ताव था सब कुछ छोड़ के भिखारी हूं सन्यासी हूं। लेकिन अर्जुन श्री कृष्ण अर्जुन का वचन स्वीकार नहीं किया। श्री कृष्ण अर्जुन को बोले ठीक है तुम भक्ति करो, लेकिन आपका काम भी करना चाहिए। तो ऐसे बहुत लोग सोचते हैं कि अगर भक्ति करना है तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। सब कुछ छोड़ने का सवाल नहीं है, हम सब कुछ नहीं छोड़ सकते। अगर हम कहेंगे हम सब कुछ छोड़ देंगे तो कैसे संभव हो? हम हवा करते हैं, हम कुछ खाना चाहिए तो उसको छोड़ने का सवाल नहीं है। तो अगर कुछ खाना है तो कैसे दाल चावल चपाती, तो वो श्री कृष्ण का उपहार है, तो कैसे हम कह सकते हम सब कुछ छोड़ने, वो संभव नहीं है। तो इसलिए जो हम हमारे इसको हरि कृष्ण संघ में जो सन्यासी है त्यागी है, त्यागी है लेकिन हम जंगल में नहीं रहते, हम आश्रम में रहते हैं, लेकिन हम समाज में व्यस्त रहते हैं सामाजिक उद्धार करने के लिए। किस प्रकार उद्धार? आध्यात्मिक उद्धार। हम ऐसे नहीं बोलते कि हम सब कुछ छोड़ देते, नहीं, सन्यासियों भी उनका कर्तव्य है, मतलब सब कुछ त्याग करते हैं, मतलब गृहस्थ नहीं है, अपना घर नहीं है, लेकिन समाज में मतलब स्कूल जाते हैं, दूसरे दूसरे मकान जाते हैं प्रचार करने के लिए, आध्यात्मिक कल्याण, सामाजिक आध्यात्मिक कल्याण करने के लिए। तो कुछ त्याग करना चाहिए, जैसे कि जो हमारे संघ में आते हैं तो मांस मछली अंडा तंबाकू चाय वो सब छोड़ना चाहिए। लेकिन अगर आप गृहस्थ हो, परिवार हो, तो ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, नहीं, आप वो आध्यात्मिक कर्तव्य है। वो क्या है? नाम कीर्तन करना, भगवत श्रवण करना, मंदिर में कृष्ण सेवा करना, वो करना चाहिए। और साथ साथ में वो सब भौतिक कर्तव्य जो है, अगर परिवार वो साथ साथ में करना चाहिए। अगर आपका परिवार हो तो कुछ काम करना चाहिए, पैसा लाने के लिए, खिलाना के लिए। अब ऐसे नहीं बोलते कि ठीक है तुम भक्ति करो और संसार छोड़ो, वैसे नहीं बोलते। अगर आप का उम्र 50 साठ वैसे तो वो संभव हो, जैसे कि राजा गोपीनाथ तो पहले गृहस्थ थे, तो अभी सब बच्चे बड़ा आगे नहीं, और तो अभी वो ठीक समय है सब कुछ छोड़ने के लिए। लेकिन अगर कोई जवान शादी करते फिर भक्ति शुरू करते, हम ऐसे नहीं बोलते, नहीं वो जिम्मेदारी है तो जिम्मेदारी लो और साथ साथ में भक्ति करो। तो सबसे महत्वपूर्ण भक्ति करना। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबके लिए सब कुछ छोड़ना चाहिए, सब सब सबों के लिए संभव नहीं है। अगर हम बोलते हैं ठीक है मैं सब कुछ छोड़ेंगे, लेकिन भौतिक आसक्ति बहुत और साथ साथ में तुम्हारा जिम्मेदारी कर्तव्य लो, तो वो उपदेश हमारे लिए भी जो भी हम करते ही तो करना चाहिए। अगर आप जवान हो और कोई दूसरा जिम्मेदारी नहीं है तो आ जाओ ब्रह्मचारी हो प्रचार करो, और अगर नहीं हो सकते अगर आसक्ति हो तो शादी करने की इच्छा हो तो शादी करो और साथ साथ में भक्ति करो, और अगर आप गृहस्थ हो तो गृह कर्म करो और भक्ति करो। अगर भक्ति नहीं करना है तो खाली गृह कर्म करने से कोई फायदा नहीं होता, भक्ति करना चाहिए लेकिन यथार्थ वस्तु में करना चाहिए। अगर गृहस्थ हो गृहस्थ, और जब सब बच्चे शादी करेंगे और सब बड़ा होंगे ठीक है संसार छोड़ दो सन्यासी हो, लेकिन सभी अवस्था में भक्ति करना चाहिए। और यही समझना चाहिए कि सभी अवस्था में भक्ति कर सकते, ऐसा नहीं है कि सब के लिए सन्यासी होना चाहिए। जीवन के अंत में अंतिम भाग में सन्यास होना चाहिए। हरे कृष्ण।